Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Rozbieżności jest mniej. Kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. O reformie sądów rozmawiali przedstawiciele PiS i prezydenta. Po wypowiedziach niemieckiej minister obrony, szef MON wzywa attaché obrony Republiki Federalnej. Ostrzeżenia hydrologiczne jeszcze do popołudnia, ale woda w rzekach opada, a pogoda poprawia się. Doszło do zbliżenia stanowisk. Kolejne spotkanie w przyszłym tygodniu. Poseł Stanisław Piotrowicz rozmawiał z Pawłem Muchą z Kancelarii Prezydenta o poprawkach PiS do prezydenckich ustaw o zmianach w systemie sprawiedliwości. Stanisław Piotrowicz ocenił, że rozbieżności między Pałacem Prezydenckim a rządem jest mniej, ale jak dodał, ostateczne decyzje w sprawie reformy sądów podejmowane będą na innym szczeblu. Ani ja, ani pan minister Mucha, tak wynikało z jego wypowiedzi, nie jesteśmy tymi, którzy są upoważnieni do tego, żeby podejmować ostateczne decyzje. Dokonujemy pewnych uzgodnień na etapie legislacyjnym, wypracowujemy pewne rozwiązania, natomiast decyzja nie należy do mnie. Kolejne spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim nie zostało jeszcze umówione. Zapewne odbędzie się w najbliższym czasie, zapowiedział z kolei rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Po wypowiedzi minister obrony Niemiec o tym, że konieczne jest wspieranie ruchu oporu w Polsce, szef MON Antoni Macierewicz polecił Departamentowi Wojskowych Spraw Zagranicznych wyzwanie attaché obrony tego kraju. W telewizji ZDF Ursula von der Leyen stwierdziła też: naszym zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu, wspieranie się Polski i z Węgrami. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski uznał tę wypowiedź za próbę ingerencji niemieckiego polityka w wewnętrzne sprawy Polski. Zapowiedział też starania, aby w delikatny sposób, ponieważ w dalszym ciągu jesteśmy sąsiadami i przyjaciółmi, wyjaśnić sobie, dlaczego tak niedopuszczalne słowa są publicznie wypowiadane. Jeszcze do popołudnia będą obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne Instytutu Meteorologii. Poziom wody w rzekach powoli opada, a weekend w niemal całym kraju będzie słoneczny. Marta Szulborska. Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydane są dla trzech województw, informuje hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Izabela Adrian. Województwo łódzkie do godziny 15, dolnośląskie i wielkopolskie tylko z Lemnia-Baryczy do godziny 11.30. Poza tym są wydane jeszcze trzy ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa zachodniopomorskiego, tu chodzi głównie o ujściowy odcinek Wisły i Zalew Szczeciński. Do 8 rano cały obszar województwa wielkopolskiego i lubuskiego to Warta razem z dopływami do godziny 12. Będzie cieplej, mówi synoptyk Małgorzata Tomczuk. Słaby opad deszczu jeszcze gdzieniegdzie w województwach północnych i one też powinny stopniowo zanikać. Ciepło od 8 stopni na Suwalszczyźnie. Na Dolnym Śląsku nawet możliwe, że temperatura dojdzie do 13 stopni. Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę na Dolnym i Górnym Śląsku termometry pokażą nawet 15 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Artyści z Francji, Hiszpanii, Włoch, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Polski wystąpią podczas rozpoczynającego się w Warszawie 4. Międzynarodowego Festiwalu Ignacego Jana Paderewskiego. W studiu koncertowym Polskiego Radia, Filharmonii Narodowej, Łazienkach, Zamku Królewskim i na Uniwersytecie Muzycznym odbędą się koncerty, dyskusje, pokazy filmów i wystawy. Pomysłodawca i dyrektor festiwalu Wiesław Dąbrowski podkreśla: chcemy przywrócić Warszawie, Polsce, tego wybitnego człowieka. Podczas festiwalu dwukrotnie wystąpi Polska Orkiestra Radiowa. Po raz pierwszy 6 listopada w Filharmonii Narodowej, mówi szef orkiestry Krzysztof Kur. W dniu urodzin Ignacego Jana Paderewskiego będziemy mieli zaszczyt zagrać jego fantazję polską. 11 listopada na wielki finał festiwalu w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Symfonia Polonia Ignacego Jana Paderewskiego, mówi Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, szefowa programu Drugiego Polskiego Radia, współorganizatora festiwalu. Polskie Radio właśnie w ten sposób, mocnym akcentem, wprowadza wszystkich nas w to stulecie odzyskania niepodległości. Wykonanie Symfonii Polonia będzie transmitowane na antenie radiowej Dwójki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A w Trójce pora na sport. Monika Słukowska. Derby Trójmiasta dla Lechii Gdańsk. W Gdyni pokonała Arkę 1-0. Zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry na 60 sekund przez ostatnim gwizdkiem sędziego strzelił Flavio Paixão. To był drugi mecz 15 kolejki Ekstraklasy. W pierwszym Korona Kielce 3-0 wygrała ze Śląskiem Wrocław i awansowała na pozycję wicelidera. Przed nami jeszcze dwa dni zmagań w lidze, a potem przerwa na reprezentację i towarzyskie mecze z Urugwajem i Meksykiem. Wczoraj trener Adam Nawałka uzupełnił powołanie na te spotkania o piłkarzy z Ekstraklasy. Są szanse na debiuty w narodowej kadrze. Jarosław Jach, Jakub Świerczok, Przemysław Frankowski i Rafał Kurzawa otrzymali powołanie po raz pierwszy w karierze. Damian Kądzior już brał udział w zgrupowaniu, ale w oficjalnym meczu jeszcze nie występował. Łukasz Kubot w poniedziałek zostanie nowym liderem rankingu deblistów. Polak, oczywiście wspólnie z Marcelo Melo, awansował wczoraj do półfinału turnieju w Paryżu. Z imprezy singlowej w Paryżu z powodu kontuzji kolana wycofał się Rafa Nadal. Nie wiadomo, czy będzie w stanie zagrać w turnieju ATP Finals. Tymczasem w Paryżu toczy się walka o ostatnie miejsce właśnie w tej kończącej sezon londyńskiej imprezie. Na pewno nie zajmie go Juan Martin del Potro, który wczoraj przegrał w ćwierćfinale z Johnem Isnerem. W Pruszkowie w ten weekend odbywają się zawody Pucharu Świata w kolarstwie torowym. Wczoraj z naszych reprezentantów najlepiej poradziła sobie Justyna Kaczkowska, która zajęła drugie miejsce w scratchu. Czuję, że zrobiłam ogromny postęp, wyścig, pojechałam w zupełnie innym stylu niż zazwyczaj. Zadowolona jestem siebie, że wykonałam plan, że zrobiłam coś nowego. Jestem wicemistrzem świata juniorek i przecież to był ostatni scratch, z którego byłam zadowolona. Było to 2 lata temu i po 2 latach znowu się cieszę z tego wyścigu. Dobrze pojechali także nasi panowie w wyścigu na 4 km, uzyskali drugi czas eliminacji. I jeszcze wieści ligowe, nie piłkarskie. W siatkarskiej lidze Trefl Gdańsk przegrał ze Spadonem Szczecin 1-3, a Jastrzębski Węgiel pokonał Kuprum Lubin 3-0. W Ekstraklasie koszykarzy pokaz siły mistrzów Polski Stelmet Zielona Góra wygrał z miastem Szkła Krosno 100-76. Synoptycy przewidują dziś więcej słońca, przelotnie może padać na północy, rano gdzieniegdzie mgły, na termometrach na Suwalszczyźnie 8 stopni, na Podlasiu i Pomorzu 9, Lubelszczyźnie i w Lubuskiem 10, w centrum 11, 12 na Podkarpaciu, na Śląsku i w Małopolsce 13. W górach dość silny wiatr do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Narodowe Centrum Kultury zapraszają w niedzielę 5 listopada o godzinie 19 do studia koncertowego imienia Witolda Lutosławskiego na koncert promocyjny płyty Polonez w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej pod dyrekcją Adama Klocka. W programie najpiękniejsze polonezy od czasów baroku po wiek XX. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl / Twoje 300. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:09. Dzień dobry Państwu. Ktoś się odgrażał tydzień temu, że w tym tygodniu nas sprawdzi. Proszę się przyznać, kto napisał do radia tydzień temu: będę u Was o 7:00 rano za tydzień i sprawdzę, czy tam naprawdę jesteście. Proszę się nie krępować. Jesteśmy znowu na żywo. Iwanka Kuneva, dobry druh. poranka, czyli Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. Dziś zaczniemy poczekalnie od małego wyłomu, bo utwór zatytułowany Diamonds and Gold niespecjalnie dobrze nam się sprawuje w poczekalni, w związku z tym zacząłem szukać na tej nowej płycie Kennego. I prywatnie znalazłem utwór, który mógłby być grany i być może bardziej by się Państwu spodobał. A zatem zaczynamy od małego wyłomu. Jeszcze raz dzień dobry na początek. Kenny Wayne Shepherd. Charger on full throttle. She's a fine-tuned driving machine. Oh, she's money. She can shake that thing. She knows how to rock it. She'll light you up like a 220 socket. Like a low black stretch limousine. Well, she's too hot, I can't stand it. What she's got, I gotta have it now. Oh, Lord have mercy, take it to the bank. Oh, she's money. Picture ought to be on a $20 bill. Yeah, I think you boys know just what I mean. Oh, she's money. Well, she's too hot, I can't stand it. What she's got, I gotta have it now. Oh, Lord have mercy, take it to the bank. I pół minuty po siódmej. Pierwsze szczęście, nie otrzymałem żadnych listów z zażaleniem, że na początek pojawił się wyłomowo Kenny Wayne Shepherd z utworem, który być może kiedyś wejdzie do poczekalni, a jest zatytułowany, choć zapisany na płycie nieco inaczej, She's Money. Świetna jest ta nowa płyta, no i tak dziś zaczęliśmy. Nie otrzymałem listów z zażaleniami, ale otrzymałem od Państwa pierwsze listy i one cieszą. Dzień dobry panie redaktorku, pogoda ładna, dziś słucham pana w pracy, jestem u rodziców i stoję na drabinie i trzymam się pędzla. Czyli praca domowa w sam raz jak na sobotę,

Niedźwiedź zapowiadał pana Adamsa, zatem Brian jakoś sobie radzi. Please stay. Nowe nagranie w poczekalni, listy przebojów programu trzeciego. Dziękuję państwu za obszerną korespondencję. Dziś znowu okulary 15 kilometrów stąd, ale próbuję jakoś tymi swoimi zwiędłymi oczami czytać słowa, które państwo piszą. Marek z Krakowa napisał, że od wczoraj, od 23.30 Trójka ma nowego słuchacza. Ten nowy słuchacz ma na imię Radek. I w związku z tym, odnosząc się do tych miłych słów Marka z Krakowa, gratulacje i dla Marka, i dla Radka. Żyjcie dobrze na świecie. A w poczekalni teraz Tears for Fears. We'll be right back. Piosenka, która ciągle chyba jeszcze czeka na Państwa odkrycie, a może nigdy nie zostanie odkryta, dlatego dziś posłuchaliśmy rano. I Love You, But I'm Lost. Taki jest tytuł tego utworu. Zespół Tears for Fears. Za 20,5 minuty ósma pani Katarzyna, która chyba należy do stałych słuchaczek porannej audycji w sobotę, pyta mnie, czy nie zapomniałem dziś o jakiejś słodkości. A to ja wiem, do czego pani pije. Do utworu Sweet zespołu Cigarettes After Sex. Nie, nie zapomniałem, pamiętam, bo zdeklarowałem kiedyś, że nie ma sobotniego poranka bez tego utworu. No a teraz sięgamy jeszcze głębiej w poczekalnię i zastanawiam się, czy czasem wczoraj Steven Wilson nie miał urodzin? Steven Wilson w porannej poczekalni. Pamiętam kiedyś pan Zbyszek, któremu ufam, Zbyszek z Bielska-Białej, napisał, że to jest tylko taki jeden utwór, ale cała płyta jest bardzo dobra. Dobra, a nawet bardzo dobra. Steven Wilson, nie wiem, czy on wczoraj czasem nie miał urodzin. A teraz będzie artystka, nie powiem, że dobrze się zapowiadała, bo nie mnie to oceniać. Ale prawdę mówiąc, nie tylko ja chyba liczyłem na coś więcej. LP. A liczyliśmy na coś więcej w takim bardziej rockowym znaczeniu. No to dziś posłuchajmy tego utworu z poczekalni When We Were High, LP. There was a time, there was a life. I was inside my head. And finally I rested in your bed.